अलिफ लाम रा। ये एक किताब है जिसको हमने आपकी तरफ नाजिल किया है ताकि आप उन लोगों को उनके रब के हुक्म से अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाएं, उसके रास्ते की तरफ जो सब पर गालिब बेहद तारीफ वाला है।